Все мімаволі павярнуліся і доўга глядзелі ў змрок на далёкую іскрачку, амаль нябачную адсюль і такую кволую, што нават камар мог загасіць яе.